کانا مانے نشی تیرے نکی نکی رجوع نشت تارنگی چ اللہ تارا دے حکم نے گمرائے پہ قوم باندھ کے پسائیں سیدھی پہ ہدایت کریں دار ماکان استعمال لے دل تم ماکان سیشے پمان دم مائم بگی اور دلائے جو جائز نہ دے پکار نہ پری کی ترکیب کی گرا دا آئیو تیو اللہ اور کتاب ترکیب کے مقدم دے بولے اسم جو ہے کان ما کان آئیو تیو اللہ اور کتاب اور حکمہ و نبوت علی بشر ما کان آئیو تیو اللہ اور کتاب اور حکمہ و نبوت علی بشر ریال کبھی فائدہ نہ کیلا نسم پہ تب کسم یا کولا ادب دے پہ تیے دا اند لان دے ادا سم صرف دا تفاوت دینا دا مرین دا پار دیں مراد نے جمع دینا ہمارا اور دویم داری سے ماں کانا لے بشرین دا آئیو کیا بدل کر لے بشرین نہ ماں یجوز لے بشرین سنگ بشر کی دو صفات تو کی جمع یا صفت داری چاہیے کہ اللہ الحکم کتاب الحکم النبوۃ بل صفت داری کی عقوب النا سکون باب اللہ من دون اللہ ما کانا لبشر ان اجتماع ما بین ہذین الوصفین اصل آیت بدائی ہے بندل ادا جڑے دو صفت کو فواں بین کی جمع نہ جائز کم صفت ہونا چاہیے نبیوں کے خلق کو تیار ہے مالا بندگی کا ہے داد میں صفت آئے ہو بشر کی نشی جمع دے رہے یاد ہے نبی کہ نبی نخل کو تباہ شرک نہ بیان نہیں یا شرک بیان نہیں نبی بن نہیں دنڈا خبر ہے ماں کا نہ لے بشر نری جائے گئے بند لڑا چور کڑی دیا گلا اللہ کتاب ہو حکم ہوں پیغمبری ہوں حکم سے پورے رہے کتاب اور بیاد دے خل کو تو شیخ جمع بن لگی کو ان کی دکھ دینے سے عام اصل مکان دا سنے خبر ہے کو لینے ناس اب آپ بشر چپدے والے کتاب ورکڑی پوہے ورکڑی پیغمبر ورکڑی مکان لہو آئی کو لینے ناس جائز نہیں دیا اگر اس خل کو تری جمع بن لگی کا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دیو اب داخل کو تنی نہیں ہوئی جمع بن لگی کا ہے عبدیت دے ہو جانے دخدے نے سوا بر تنشی مذاق کو لے عبد الرسول نشے لے عبد النبی نشے لے ولے نبی دا نبی ویلی چکون ہوئے بعد اللی من دون اللہ نبی سے ولیکن کنو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب ولیکن کنو مناکل لیکن یقول للناس لیکن نبی کو خلق تداؤ کونو ربانی انام ربانی باویلی دا منصوب دے ربطہ والف نون پکل مزید راگ دی ربانی ہے لکھی دیا خدا پرست لیتا منصوب اسی ہے رب دام یو قول کرے سیدھے مبرد ویلی چنا نا ربانیون دا جمع دا ربانی دا واحد ربانی را جی ربانی سے تو لکھی العالم بدین رب یا رب الناس بدین اللہ بالعلم دا خلق تربیت سے پہلم سرکی اگر تو ربانی ہو لکھی اگر تو العالم المعلم اگر عالم دے سے خلق تا دا علم ور گئی دے تربانی ہو لیجیے عالم سے کل عمل کئی پختل علم مان ربانی اصل کیا گت ہوئی بے عمل تربانی ہوئی تفسیر قرطبی ہوئی دارنگ العلماء ربانی ان سے بھی اللہ جی نہیں یجمعون الا العلم البصر بالسیاسہ دا علم سرسراوی تو سیاست بانے میں کوئی ولكن كونوا ربانيين لكن ويلي پیغمبرانو خلق دان چه شیطانو خدا پرست یو مانا دا یا کونوا ربانيين شیطانو عالمان با عملان علم با عمل ازدگئن ربانیت با بسر طریقہ سلی طریقہ دار کنا بما کنتم تعلمون الكتاب پدی سبب مانے کتاب سے خلق تو کتاب خایا ہو پدی پدی سبب مانے سے تاسیز دا گوائن تعلمون بد تخوضن تدرسون بخبر ازدگو مانا سبب بیدائی کنا درس تدریس تخوضن کتاب جاری کے پر ملکیم عالمان سے سرد عمل نہ دی تربانی ہوئی پیغمبران خود خود کتاب کو مل کی شائع کئی کرنے داد نیکان اتار ولا یامرکم دام عظیم چہ عیسیٰ علیہ السلام یہ لی چہ خیر دے کتاسو ابراہیم علیہ السلام تیرا مدد سوائیں خیر دے جائز دی جبریل تے ملائکہ ترا مدد سوائیں دا بدنام باغلا بولے ولا یامرکم عطف دے پاو یقول لما کان غلان دے اگر نبی خلق تو دام نہ ہوئی سما بندے گان سے ولا یامرکم نہ تاسو تدا اجازت در کی چتا چونی سے ملائکہ او پیغمبران در اربع لا یامرنا مراد دے لا یا زنا اجازت ولی نفی دا امر نہ چھے امر نہ کئی اوسی اجازت کی خیر امر نہ مراد سیغر امر نہ امر کل اجازت تو حدیث کی چداری چھے لو کن تو آمرو احدن ان یسجد لی احدن آمرو سمن آجنو کما اجازت کو لے اجازت نہ کئی نبی تاسو تاسونی سے ملیکے پیغمبران خدایان رب دیتا ہے بھائی اجازت ہو لینا بھائی آیا تاستا اجازت در کی تو کفر پس دینا چاہیے مسلمان مانا تقدین سے آئے کہ تب بن رب جوڑے اور باپ اور تین تب وہ کافر سے پس اسلام نبی خلق کافر کئی سننا وَيَقَضِ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دارے یہ لسم قباحت دارے اگر نبی برحق سے تمام انبیاء نے لوز غصشو داغل تصدیق مبارک اور دی لگی نے ددا سے نبی نہ مکارے کہ داخو معبود لہو نبی نے پٹولا انبیاء کی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کما شاغت اللہ مضبوط لوز در طول پیغمبران تو تول سری النبیین چھو قرآن پیغمبر تو ہی کن النبیین معلومی چھو مختنی انبیاء مراد دی النبیین معنی اغان دیا چھو دلی رسول نمخیرین داری ہے مضبوط لوز اغسطے ہوں داریوں نا پخپر پر زمانہ کی یہ قول داری زیم قرداری سے نہ عالم الارواح کی پہ اغسطے ہو کل ایک ارواح دری پیدا کر اب وقت دا نیسا کے اغسطے دے سی اغسطے دے کہ لما تیتکم من کتاب و حکمت خام خاغا چدر کم جتا ستام اغسطو کتاب ہو پھر کتاب کتاب کی چکم دقائے کی باری کو رہتا حکمت نہیں ناغذ نبی سننا کی گا تاثر جو کتاب نظر کم و حکمت بدر کم بیا برا شیطا اس کا رسول مصدق بیدائے شیطا اس کا رہیم آخری نبی رہے صفت مصدق دا آخری نبی صفت تھے رسول ورائشی مصدق لما معاکم مرزائی دے کی کہ رسول نکرہ ہوئے لیلہ نکرہ عام دا نو پر ایک زم داخل موئی خواہ تاب پکے رسول پریوی تو پر نہ ہو سکوئے رسول نہ کہہ رہا تھا پسیاق اس بات کو آ کہہ رہا عموم نہ کہہ رہا تھے خصوص رہا ہوگا سیاق اس بات کہتا رائے تا ستا یو خاص رسول دا سے خاص دے تم سب کل ماما تم تصدیق ان کے اس تاسو بے ٹولو کتابوں میں رائے مصدق دے ہم نے زئی کو مصدق نہیں دے ہم کر دے دے بولے مکنوں کتابوں کی جہاد ہو قرآن کی جہاد دے دے جہاد منسوخ رہے جاگم سوکھ منسوخ کی یا کم دین کی منسوخ ہو دے مصدق نے یا مکذب لوایا نہ آخری رسول دے نہیں سیکھے دے دریا آخری رسول بارہ کے اللہ فرمائے لو انبیاء ہو تو سو لتومن النبی ولتنصرنہم خام خا بدر ایمان درے ہو بدم مدد بکوائے گورا حکم چی کا نا کل مشروطی پہ شرط عقلی سرا اگر چھ پتہ ذکر نہیں عقلن شرط ہی سرا دے کے عقلی شرط دارے چھ ان ابرک تمو تاسب مدد کا ہے کل کا تاس داغ زمانہ امندلان داغ زمانہ امندلان امداد بہ کا ہے ایمان کو خیر مکھ نہ پھروڑ ہر نبی مکھنی ایمان راوڑے پروستنی نبی باننے لیکن مدد سی کنا دل کول مر گپتیا کول تا خالے کی جوندے ہی کر ولتم سرون سمانا مانا ان ادرک تم پائی کی دا شرط ہو چکا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درو لے گتا ہو تو جوندی ہوئے نیم داد بہتا ہے ابن کثیر ہوئی وہ ہم احیان میں لگتا فرن نہ ہو اور کل کتا سے پکپل نین قوم تبا پل متیان تبا میری وصیت کا ہے کہنا امام گور تعدید ہو پیغمبر خا ہر کلے سے نبی مخاطب دے پڑے سے تب پاخری نبی مان لوڑے نبی مخاطب دے پڑے سے تب مدد کہنا امتی کو خام خام مخاطب دے تاریخ سچے ہو یہودیانو اور عیسائیانو ساسو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر مخاطب ہو کہ دبی نبی مدد بکوائیں دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کی ویلے رہتا ہے کہ لو کان موسیٰ حیاں لما وطاہو الا اتباعیم کہ موسیٰ علیہ السلام جندے ہیں زمان تاری جائی دے کولے لتنصرن لہو دینا ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے استدلال کرے جا رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے تفصیل ورو سکاف کے راضی کہ خضر بندے نہ رہا مردے وہ اللہ دان جاؤنا لو بہت سے ایسے دلیل نبی مدد بکو ہے مرگر چاہ رہے کو ہے کتا سجن دیے خضر علیہ السلام جندے رسول اللہ علیہ وسلم زمانہ کے نا بدر کے بور سرو پہ خود کے بور سرو پہ احزاب کے بور سرو کے بعد جو ہے لیکن صاحب تاریخ نو نمون لکری دا صاحب بدر نو دقا جو نمون پکیارو لکلے نرے اس دانشہ رچی آگا پکیو خوک کاری دنا وہ انسان دے ہو کنرے کہ انسان نے بشر دن اخکاری ہو لینا امت بشر ہوئی بندہ اور بیا اخکاری نہ نو بیا امام احمد قول بیلتا بڑا شکاف کی من خالق لا غائب سو ستا لا پا غائب بانے حوالے در کئی نو میں منا یہ دار خضیر شکا نو در غائب کم لے لکھ اخکاری نا در سکوائے در سیدو نو باوالی ہو در کم دیو نبی حضر ناظر وے کم لے لکھ اخکاری نا تاخاری کا تو تیری مامت ہے تو مخشے سے نبی حاضر گئے غائب بنے والے اور کے کالا آ کر تم ماں خس تم اللہ جال تم اسری دادا جا رستے ہو کالا گیا تاکید دپا رہا ہو کہ آیا آیا تاسو دوی خبر اقرار کوائیں واخت منا ظاہر کو نیسری آخ نے بتا سو بری بانے لوز دو متیان اخست ملا ظاہر کو نیسری دام ماضی پوان دم ازارے ہوئی جنتا اخلے بتا سو پری بانے لوز دو متیان دی ہوئے آخ ردنا دوں گے اقرار گے بالکل اللہ اے فرش روبست تاسو دوان یہ صداقت دین نبی زم تاسو مرگر کیا کہ میں نے شاہدین شہادت وکم در پر سالت باننے پیغمبران گوا خدیم گوا پر اسدا نبی حق دے افمن تو اللہ بل ظالم گرد رے باوجود تو مخر چاہے کہ مخوارا ہو تو دین نبی زتا دے گا رہے نا پس تبی اللہ وزنام دا کسان ام الفاسقون دا لے سرکشان نین کافری فاسق فی الکفر متمرد فی الکفر داولی دے لے فاسق دے ذکر افا غیر دین اللہ یبغون افا دفین مخی ماتی صلی اللہ مقدر ایت تولا عن حال عن دین رسول فغیر دین اللہ یبغون آیا مقاری دین دے نبی نہ غیر دخد الدین نہ بد دین طلب کو دا دین نہ مانے نہ بد دین میں طلب کو توحید نہ مانے تو خدا دین نے بد دین سے شریف سے طلب کے بد دین نش طلب کو لے بولے بولے ہو اسلم امان سے سماعت لے تو آن وگر ہا دیکھے تو زیاد کے سے امام راوی لکری مفردات کی یو دارے سے تان و کرہن تان آگا چاہتے ہوئی چی ایمان راوڑے لے بغیر دا جنگ و جہاد نہ اور کرن آگا چاہ چی ایمان راوڑے پس دا جنگ نو نہ بنا پرے تان و کرہن دا الارض پر تقسیم کرے من سے سماعت کی راہ تقسیم نہیں لگا ولو اسلم خاص اللہ کا منقاد دیتا ہوئے آسوک چی پہ آسمان ان کی دی ٹول اپزمکا کے سوک پہ خوشا رہے اور سوک پہ ناچا رہے ہیں عظمت والے تقسیم شد یہ توجی ذہن توجی دارا ولہو اسلام من فی سماعات ولد تاوان تو دکر لکی بغیر احتیاج دلیل نہ دلیل تو محتاج نہیں عیسیٰ علیہ السلام بتا رہا کس کا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام والے مدد نہ کہو خا کہ پزمگ ہوئی کرے آخ بر آسمان کے اور مدد نہ بے راضی اس تو برا کس چی کرے تیے نو بے تیوی نے دی کوئی خضر علیہ السلام پزمگ کرے آسمان کے ہونے سے جوڑے گا دوائم دارے سے تان دیتے ہوئی چھ بغیر جو احتیاج دے دلیل نہیں ایمان روڑی اور کران دیتے ہوئی چھ دلیل تا دوری ایمان روڑی بنا پری بانے من سے سما کے تول توانی من سے الارض والا تول کرہانی اسمانوں والا ایمان روڑی عظمت والا توانو کرہن بریم دار توان و کرہن چی اسلمک دے کی انقیاد عام والا تکوینی کرہن ویلکی کی بے اختیار ہوتا اللہ کا پارا من قاد دیا رسول چرے اسمانوں کے عظمت کے تان سے بے اختیار و کر ہم سے بے اختیار ہیں بے اختیار ہے سنگ من قاد دی کافران دی کر مشرکان پر بے اختیار ہے کہ کلا آواز کی یا اللہ را مدد سے مخلصین لوگ دی یا بے اختیار ہے کہ دفد داختہ میں تکوینی اور من قاد دی اللہ غریبان کی اللہ کے مرزون راو دی اور دی انکار خدای نے نہیں شکو لے کر دے تک کرہن ہوئی انقیاد کرہن بعض صورت اللہ لے تول مسلم لی تول منقاد نو دخدے دے دین نا سوا بد دین سلط طلب گئے اگر تب اٹھول ور بد دین بیاری جزا رہ پارا قل آمنا باللہ وما انزل علینا ربط دلی دارے بیان الدین اللہ مکیر کن دخدے دین نا سوا بد دین من طلب کو دخدے دین کم ہے قل دا اظہار دین اللہ ایمان نے پاللہ پائے نازل شیر پم اپائے نازل شیر پہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد داؤں اپائے چور کرشو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تام انو آن جاؤ تار طرف طرف نہ جدائی نہ کو منہ پہ منظر ہو دلی کے تم کا خاص اللہ تعالیٰ کے اخلاق تم کی زبان لگائے بندگی منگان دیا ہو جانے کو خدا لے کے اوکھا دایا کمک کے بکر کم تیرو اب تک چون کی دا دسوال جواب کو حیثیت بانے ہو نہ پائے کہ ذکر تفصیل کرو تفصیل کو ماؤت یا نبیوں نے میرے ماؤت یا نبیوں یہ سمجھ تک دیر شاید کون تھا سوال دار ہم تک ہی ایلین آئے لے اور دے کے آلین آئے لے دیکھیں یہ حکمت دے جب تک کو نبی دے قل تو آیا نو انزال پہ نبی دے بڑے نہ شور و شیر آلینا ذکر ہوا اور تک وہ امت سے امت بانے کو دبرے نہ شور و نہ رشے امت تک وہ رسیدن شیری چاہیے پارا الا مستعملی گی ذکر اگر آیت کے الا استعمال کرو دا دا رخد دین لو دا اللہ دین دارے سے رخد توحید بمانی پیغمبران بمانی کتابوں نے بمانی نو من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ دا رسر متعلق اف غیر دین لا یبغون دا خدا دین پر دے دا دین پر دے چاچے طلب کو غیر دا اسلام مانی دا توحید نہ بل دین اسلام و دین و دی صورت کے مختلفی نہ دین دلائل اسلام دا صورت کا دین بات سے کہ اسلام دین لے توحید دین لے اب دین نے چکم مجھے اجا نشان تو جاننے جو کرے چاچے طلب کو غیر دے اسلام نہ بد دین چلے با قبول نہ کرے شیدہ کا نام دا شرک دین نہ قبلی اغنشی قبلے رہے ماں اور تو پاگل میں تو تادر خجر باس بکاف کی راضی خان تارا باس کا تو گرانا رہا نہ بیاری بورو خان بے جا خبر ہم اگ جاؤ جب تم صرف یہ دلیل بتا نو استاد جس بتاتا ہوں مشکات کے بل بہر خبر سے نہیں دے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا دیرے کے دور دا دینا نہیں روس سے لے رہو پتور کو تمیز باندھے دے چاچی طلب کو سواد اسلام نام سواد دین اسلام نام سیوان کو خلق دیر طلب کی دا فاسقان فاجران وہی نہ کہنا کہ طلب کو دین اند دین پہ حیثیت باندھنے دین اور تو ہوئے بے مانا بیرسی غیر اسلام کو دین ہے لے مشرق شرک کو دین ہے لے چلے وہ قبول نے شیر بے وہ آخرت کی تو تاوانیانو نام نقصان و تاوانیوں کے ذکا سے زانیوں کرو ان دوسرے خدا ناراض اس پہ اور کمل ہونے شروع کیف عبد اللہ قوم کفروا بعد ایمانہم دا دولسم خصلت دولسم قباحت کو گورا کل سیدی دی نبی منکر بھی نو پدی بانے پدی کے ارتداد رہا مرتب سے دا ہدایت نے محروم سن دو گئے اور دید تقریف اخرائی تفصیلن بروی کیف احمد اللہ و قومن کفر کیف دے کے بہت دپا رہے تپوسنے بھائی دا خبر دا سرنگ با اللہ تعالی توفیق ورکیا و قوم تام چھے کفر اکرے میں پس ایمان نام اور پس چلے گواہیں نا شدہ رسول حق دیں اور پس چلے نا شدہ غلی دیتا دلیلونا دا حقانیت و شہدو دا عطف دے پہ ایمانہم و جاہم ہم پر ایمان عطف دے بعد ایمانہم و بعد شہادتہم و بعد مجیل بینات کفر ایمانہ ایمان و کفر راولو دیہ جانو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شے نو اول سورہ بقرہ کے لو کنا سوال بے کو دعوت ہو سیدا بن نبی بے مان بے چو نبی حق دے را روان نے رسول حق دے اگر رسول لاگے بھائی نہ تم اب تک پیش کر لبی کفروں کو یہ ان گئے نمن دے تو زدی کا پھر مرتب ہوئے کیسے آج اللہ دبا نے ہدایت دروازے بند نیچی جب تک توفیق نہ ملا رہی جب تک لاس چڑی لے کہ ہدایت ورتی ہو جائے جبر کر اللہ جبر میں کوئی ذکر اللہ اللہ دل قوم الظالمین اللہ تعالیٰ توفیق بے ہدایت نور کی داس کے قوم نہ دھیان ہوتا ہم ظالم سے رہنا دی بدی سزا دا کسان دی سزا دار سے بری بلانت دا اللہ و ملائکو و خلق تو نہیں انی شر دی پری لانت کے نہ بشی پتے دی نازاب اور نب محلت ورتے رہی سی الا الذین تابوا ہاں اس کس ناشتر کرے گے مگر آ کسان سے تو بہت ممبا دال پست دے کفر کو لونا واس لو اندر پر عمل ٹکن یقین اندارے بہن کے مہربان وہ دے کے مسئلے کو کتمانے نہ ذکر کرے گا دل پیدا نہیں ہوئی کہ حق پد کرے پدے ہو جا پدے کی آگے شرط نہ لگو وہ بین مکان بس تو کرے اوپر کرو گناہ کرو اور اسے توبہ اس ٹائم دے پارے اسلام کے راتو شرط پورے تابو اسلح دائر دلیل پریوانی سے دم اور تب توبہ قبلی زکا اگر پارے دریو دے محلت دے سے توبہ یہ بسی گا ان اللذین کفروا بعد ایمانیم دگا کو ذکر دے تائبینوں کو اس داخل کی درے قسم جی خبرے یا آئے کہ توبہ عیسہ پر دنیا نہ کفر اور ارتداد نہ توبہ عیسہ نہ یہ حکم خدا لے کہ فین اللہ رسول رحیم توبہ مقبول ہے میں مانگا دے چاہا توبہ اباسی اوپر سمر میں اباسی قیامت کے لیے ناگا نہ قبلی ندرے مالی سے تو بم قیامت کے نو باسی صرف جان کو سی جب آنے خلاف سے نظام نیچے خلاف سے دیکھا کم زیب آیا سر مطابق نہیں سیٹو نمبر آ لگے سکتا جی نمبر خراب ہوا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا یقیناً نہ آئے کہ کفر کرے پس ایمان بدی نہ بیا پاکشی دی پر کفر پاک کافر سے تو مات ہوئے لگ کفر وہ کافر دے کہ کفر مر سی کیا نشر نش قبر دے توبہ دی پس مرگ بدی نہ دا مانا دا توبہ پس مرگ پس مرگ تو بھی اباسی اور دا کسان دیدی گمراہ کامل گمراہ دیتے ہوئے مرتب گمراہی کافر دے اور توبے نئے اس طرح اور بیار اس کے توبے باسی اپنا کبھی مانے دا مرتدین تو قیامت کے پر توبے سے نہیں خلاصے دے چاہے اسی طرح توبے نہ خلاصی تو فیدہ وہ خلاصی ہے فیدی ہم نخلا سی ان الذین کفروا وماتوا هم کفار یقینا آئے کہ کفر پہ گئے عمر شی تو حالت دے کفر کے ایچرے نہ قبل ہوئی دیا تن بدینہ ڈکز مکسر زر اگر چلے جرمانہ اور کئی پائے مانس کے پاک وز مانے ڈکز مکسر زر دے ہوئی خدا دا والا اور ماں پریز گا ماں پریز خدا نہ کر دے مطلب یہ رائے نے توبہ پر قیامت کے قبل ہی جو نے فدیہ پر قیامت کے قبل ہی نمبر اخلاص سے دے دوائم دار دے کہ فلن یقبل من احدہم من الارض ذابا والافتداء به فی الدنیا دا کم کسان چھ پا کفر بانی مرضی ہو سرے مشرکو مشرک مرشو نکہ اسخاقیان دیر راجہ مرشی ہو زمکہ دکر سرے ضرور دکر پا فیدیہ کے ور کئی اسخاق کے ور کئی فلن یقبر من حدیم آن قبلی دا کسان دیرا ذاتی درنا کن روی دیلا مددگار لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ربط سر دریات کے مخی سرا نزدے حد کر ربط لگوا نقبلی ولی نقبلی دا دک از مکا سر زر ولی نقبلی سرے دو مقت خیرات تے جو ایسی دیارا اللہ اس دکر سے پہ انفاق دنے ما تحبون نہ نرے کرے گا لا یق لا تقبلو حاضر الفدیا لینہو ما انفق مما یحبو اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سمانا انفاق مما تحبون یہ لکھی گی انفاق تب وقت حیات کے جو سڑے جندی اور خرچ کی دا مانا ادی سڑی پاک وقت کے خرچ نہ کرے ذکر درست توبہ نہ رست فدیا نہ کر لی گئی دیر تدے نہیں شروع سے رہا داندی مزدے اثر ربط ہو انفاق میں مات تیبون سے کہ انفاق وقت الحیات چی سڑے جندے ان مال سڑے محبت ہی کر اگر وقت خرچ پکار گئے نا ثواب بار کے لئے دویم ربط درے دا باز دا یہودیان سر دے دا یہودیان قبائح والا مخی جی تیر شل دیر مگا صحاب البرو مگا جنتیانی مگا نیکے والے اللہ ہی سے انفاق دمے ما تحبون نے نکلی ناغا صاحب البر نشی کہہ رہے یہ ما تحبون دے کسی تو ہے یہ ما تحبون بے زائم لکھی اگا عام دے کہ بذل الجاہ والبدن فی طاعت اللہ والاجرت فی سبیل و تعلیم العلم مالونا ما تحبون داریں گے پلے مرتبے قربان اول دا حق دا پارا یہ سری بھی مقام چلے یہ مرتبہ را لی معاملے لیکن سے حق پرستی پہ گرا لے کر دائر فرار کو قربان کی دے کر میں ماں تحبون الگ بدیر حاصل ہے نمانا ہو یہ ویدیانو تاکہ بدی نبی تابیداری نے کہا پلا مرتبہ نہ پری گئے پلا مشری نہ پری گئے سرنگ بغیر حاصل ہوا دیر مکھ تیر سے ہو پہل الخیرات نیکارو نہ کون لن تنال بر سمانا نیکارو تن شہر سے ہمارا ہونا چاہیے جی یو مانا دے کہ ثواب البر لن تنال البر چرے نشے سے لو لیتا سو ثواب دنے کو ترائے چھ خرچ کا ہے داغنا چھ خواہ ہے خوشے چھ خرچ کے علیہ و ثواب حاصل ہے و ثواب سی جنت یا دائیں گے لن تنال البر البر سے خیر الدنیا والآخرہ تاج العروس کے عید قانون شرک ہے نشے سے لو لیتا سو خیر دنیا والآخرت ترائی چھ خرچ کا ہے داغن ہے چھ پکاو ہے بیاد خرچ نہ مراد پیسو خرچ نہیں صرف پیسے خرچ کا ہے مکہ تیر شو میں مار زکنا میں انفقون کے خرچ کا ہے دا مال خرچ کا ہے دا علم خرچ کا ہے دا پر شجاعت و بات رہ خرچ کا ہے پر جن خرچ کا ہے دا خدا بلار کے خرچ کا ہے نصر چھ خرچ کا ہے من شہن کار سے کمان خرچ کیا ہو کہ علم خرچ ہے تو بدن خرچ کیا نہیں یقیناً اللہ پاک عالم دے بدلہ بدل کے کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل دار الجار لسم قباحت اور ایک جواب کے رسول ہی رائے یہ اجان و اعتراض دو کا آخر کے یہ اعتراض دا چکر آنتا لا تتبعوا الانبیاء انت تخالفوا الانبیاء فی الحل والحرمت، پیغمبران نہ خلاف کو پہل فرمت دیں تو سنگ نے دی ولی تو گرو تو آئے حلال نے پڑے امت کی وہ خود ابراہیم علیہ السلام تو جن کے حرام سراغت ابراہیم مخالف ہے سرنگ تعے سے ابراہیم علیہ السلام متبین اعتراض جوڑ اعتراض کی گورا سراغت ابراہیم تو دین کے وہ حرام اور نے حالات دینا تو متبید ابراہیم لالت ابراہیم نے دین نشوید اللہ دائی جواب کی چھ درو حوالے مور کو ہے حقیقت اور ہے دعوت ابراہیم علیہ السلام پر زمانے کے لیے اس کو مسئلہ اگر حرام کو نہ غوث کو نہ حرام کل طعام کا نہ ہل لبنی اسرائیل دا کل استغرا کی نہیں صرف دنیا تیل مسلمات حلال بنی اسرائیل تم کم گئے تام دے الاسلام احدیری تفسیر معاہد کی لکھی الذی حرم الیہود علی انفسہم دا مانا دی یہودیانو دیر سجنا پزان وانے حرام کروں دا کی آرام دے دا آرام دے دا آرام دے اللہ دا چیر مطلومات چتا کو حرام کری دا حلال بنی اسرائیل الرام فاسد زندائی کے دا حلال دا حلال فاسد دین کے دا حلال دی دا کو مجھے نہ پتا کو سزان نہ حرام کر ہاں اس پر دگے مقومات کیے وہ کون رہے گا داوخ چلے بنی اسرائیل کے دام حرام دن آیا دے مکہ حلال ہو دا چیر بنی اسرائیل حلال وہ الا ما حرم اسرائیل اللہ نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ دا الا چیر بنی اسرائیل استثناء متصل لا یامن قطع رہا ولی دیگر سلوجدا یعقوب علیہ السلام اگر چکل اوخ پزان بانے بند کر نہ دقدے طرف نہ حکم رائے سدا حرام نے پتا اس کا پولاد بان تو بنی اسرائیل حرام سے گیا استثناء متصل ہوا دا کل مدمات حلال ما سوا داغ نہ مگر آگا اس حرام کرے من کرے یعقوب علیہ السلام پر جان پل یعقوب علیہ السلام پر جان بانے من کو خدا حرام کو پاگا بانے داغ پولاد بانے اگر سشری جاؤ خود ٹھیک بتایا ہوتے ہم اس نام تصل ہوا داحم دی حرام ہوئی بنی اسرائیل نے مکم حرام زمداری سدائے سسنام قطع من دام رب کی روح تا سچائی کے حرام کہ بنی اسرائیل ملا حرام ملانا کا حرام دے دی مان لاکن تیل مدمات حلالی بنی اسرائیل رام لاکن آگا کی بن کرو یہ یعقوب علیہ السلام پختل جان مانے دوجد علاج نہ دوجد تحریم نہ دے علاج پر توڑ مانے بجان مانے دو خواہ مانا کرو رام پسان حرام کرو مانا کرو خا حرام تے نوان نہ پتا پولاد بانے حرام نام نہ حرام وہ وہاں نہ حرام اور پری کن دام سلم دا حضرت یا خوب سے رائے تم کرو مخ کے دنا گرے دلو دو تورات میں کرو کل تو نظر تورات تورات لانا نازل کرے شہ چدا کارو نہ صرف جواب بنا بر اول دائے چتک دام چلے وہ حرام چیدا اسرت دیا قبل سلام نہ وہنا باقی نے سجنا دا مجھے حرام کری جانے جی حرام خود یا فتولے میرے چیز ابراہیم علیہ السلام کو دین کے ہنو حرام کر. حضرت اسرائیل خدا حضرت ابراہیم میں بے رسرا ہو دوہم امانہ کے حاصل دار اور چدو وقا دعوت ابراہیم پر دین کے نوا حرام دے آپ علیہ السلام پر دین کے نوا حرام اچیا سرو جو پردان بانے دے لاج دپار بن کرو اور دا واقعہ دا من قبل ان تنزل التوراۃ اور کرے چھے کہ تورات نمخ کے دانا پر تورات کی نکلی بھئی کرنا کن فاتو بے تورات فضلو آئین کن تم صادقین تورات روڑا ہے نویلو لے کتا سو رشتی نہیں ہے روڑا تورات لولا تورات کی اسم نکلی بھئی فکر کہ تورات کی لی دا تحریف میں شکر ای کی نکلی چھے دو وقع حضرت ابراہیم بانے حلال دا غب اولاد بانے حلال روڑا چورا دین روڑا نفمن افترا علی اللہ الکذب فساد ان سے جوڑے ہوتا اللہ تعالیٰ بانے درو پس کر دے خجت نام چپ کتارے پڑھ کے بیان دے ہوئی چیزا نمنم نمنم نداخو ظالمانی ستاب پر کتاب میں اتب پڑھ کر ستاب پر کتاب کے نگتا مسئلہ ہو خدا نمانی کتا ہے کہ پر یہ کتاب کے وہ درو گی تاہے سوال جاتا قل صدق اللہ دے کتاب کی درو نہیں تو آیا رشتہ آئے لیدی اللہ تعالیٰ نوران سے تاکہ زبین میں ابراہیم بیل سے اسے کلکو پہ توحید دا مشرکان انہ نو دعوت دین کے بس دعوت دے سے وقم حلال لام اور شیر پہ کی معنی آخری قواعد پر جا جواب سوال بے اعتراض پیش کر چکو رہا زمنا قبلت تارے قبلے نمک کے رام منگا پا حقبانی ہوں زمن قبلت تارے قبلے نمک کے رام منگا زور دین والے ہوں تانے دین راو دائی کلے دی مجان گو سمتا نوی چیز تا زور ہے زور تانے ہوئی ایسی کئی ہو سکتا منگ سروی زور دین دے اور تانے نے مسئلے کہیں تارا نئے من زندہ گور تاسو بدات رہو گے بدات نہ ہوتے ہوئے کر داریں گے بل چان ہو رہا کتابوں نے بہرا ہوئی مناظرہ کی خلق تھا لگو بوائی زور شانی کا زور عالمگیری کا اتاب نئے قرآن راہو سننے مشکات نئے بخاری دے بوئی گورا خلقوں منگا زار کتابوں نے راہو دی نہیں راہو وطے کا وقت تا دے دینا جما دا زور دے دا چلے دم یو کرو انا ولا بیت مزین للناس للذی ببکت مبارک و ھدل للعالمین تاون نتیجے نے ہوئی یقینا اول کوٹا اول کوٹ چھ مقرر شو دپار دخل کو سو قبلہ او جائے ہم نے ناسی امان دا او جائے لنا سے قبلہ دن چیرے خلق ہے پارا قبلہ من قرار شہیدان پا قبلہ والی کیا والے یا دامانا او جائے مانی فی الدنیا کہ خوبل شیر فی الدنیا کے لئے اول اول اکوتا چبل ایسا باجی نوابس دعوی ملیکو تہلو جو لے گئے اگا آگا دا چیدا پبکا کہ ان داول کور دے للذی ببکتا مبارکن بکاو کا مکہ دیکھ فرق چاہ فرق دا کرو چھ مکہ سن کے نور گیر چاہتے کلی تو اور بکا اینے مسجد حرام تمکی تو ہوئی دا بیر چرے پا مسجد حرام کی رہ کر ذکر للذی ببکتا دا پا بکا کے رہے ویم قرداری صدا دا عرب اس کے لارا بے امین دے اوبل فزیوانی آگئی بدلی را بدلی لازم و لازم راتب و راتب مکہ و بکہ بس ہوئی بکہ اور سوالے سبق کو آنا کل جواب دے رہا تکی سیسونے دے جواب دے رہا زلیل کئی سیسونے دے جواب دے رہا مکہ اور سوالے مکہ مکیم تو مانی ہو مکتے مکہ تولے زکر جلے خلتے مائے وہ بپا کی کمے نہیں پکے تو تم تم اچھا یہ تمک ظلو زائل کئی گناہوں میں لڑا مکہ اور تو زکر دا والا کو سرا دا سن کو سرا مبارکن برکتو نڈک یو عبادت کس مرے بھیجیے سواب نہیں برکات کی بگی کا دنیا وہ خریدی فیری نہیں بگی بندے ہو دلیل عالمین ہدایت و دلیل دے دخلے پر توحید بانی ہے پار تو مخلوق کا تو ہوں دلیل عالمین دا ہدایت و دلال کن علی توحید اللہ بیت اللہ پخپل دلیل توحید دے پخپل سنگ دلیل توحید دے ذکر کسی بھی آیا تم بیناتم فدکری دلیل نہ توحید کار اخکاران آیا تو بینات بھی پکے اللہ رب برکاتو خاص نزول لے یو لائنا مقام ابراہیم لے رایت ابراہیم دو ریزو دایا گٹا جسنگ دے جنہ کجوری دوائم گورا دے جن نورم آیا تو بینات کرے اللہ کور کی قول چاہتے تو دلال توحید بے شمار نفیل تو لکن و خلقی لیکن بھائی کہ دن نزدی دیا آیا مسجد کے آغن چیا اگر مقام ابراہیم اگر مکہ کی چرے پہ حالت کے پہ سین کے شپا وقت کے چرتا طائفین نقالی کی مینا کی حرم لیکن بل کال لگے رہے ناکانی نہیں پکال کی حرمت جو اچھے ہو رہے کانونا اس معصوص ہم آیات کی اس سے ظاہری سال تو بات نہیں روز مانی بعض خلق ہے شدام آیات بینات کے رچے رفا سے پھر کام کرے نالی جی پاروی نا ماں جدری سے رفا سے پہلے جی منگا والی مام جدری سے رفا سے پہلے جی خان درمو ہے ہاں یہ خبر بلا پیشمار کانتری بچے لیکن بیت اللہ کی وچر تھا دا ثبوت پیش نہیں کی چپا ماں بانے دن کی غرض ہو لیا دانش تب آیا کے بجنا دادا اللہ کا توحید دلائی تھی بلو امن دخل کا نام نا سوکھ جدا کر چاہے کئی بامن والا دنیا ذکر کر دے مراد کے حرم دے یہ مانا دا چاہے پنائی حاصل کر حرم تا ناغبئی پا آمن امام ابو نفوی ادب کی بحب نہ قائم ہے قصاص بلکہ بار بہ رہو باتیں نورائم ہوئی امن دامن سے ظلم وطے نے کی ظلم وطے نے کی یا امن دخل کا نام نام سن سے داخل سے دے بیت اللہ تام تو ایمان پر نکانا من دے با پامنی دے گنا ننا پامن دے دفتے بازار نام بل وللہ لنا حج البیت خاص اللہ لرش کرے خاص اللہ لرا ریال بارا نا بلسر بارا تو خلق بانے حج بیت اللہ پھر تو نخل کرے نانا منست تائل ہے سبیلہ پاو چاوان نے بدل سلام ناسنا سے طاقت نہیں دے بیت اللہ کے بلائے لوگ چچا کی استطاعت کو سبھی دیا حدیث کرا دیا جا دو راہلا تو خور سے ہی سور لے کر آئے اور سرئی نفقات پر سرئی بدن مربی استطاعت بنے راجی کر پائی فرض دے ومن کفر چاچے انکار کو دہل کا فرضیت نام دہریا نے انکار کی تھا نا کہ حج بج چاہے لگتاو سے میلے ہوئی مسلمانہ نے جو رکھتے اب نبی ہوئی رقل ملک بیٹھے اپارت طریقہ جو رکھتے ومن کفر منکر دے دا حج دا فردیت نا یقیناً اللہ تعالیٰ غنی ذرے مخلوق نا دا اللہ بس پروار بیمان دیکھ دن لطیف اشارہ ومن کفر کلق خلق دا خدای دا کور حج پر خود پر کم کالبان نے نا آغا دنیا حلا کئی دنیا و تبائی غنی اندے غنی ذات دے چی سوپر یوتن تواقی کنا دنیا بنا خرائی دی اکل سے طائفین بند چل بالکل کفر رائے کن بس اللہ غنی لے دیا وہ دنیا روانی اگر روح در عالم آخر کی دیا جو زجونا بل اس زجونوں کے دم افتانوں قبائق ہو خلاصہ پیش کی دیا جو جو بکی معاد پی دے بے پچھ دیا ذکر ہو چی شبہات دیا دفع کرن کن ددی دا شکر دا رستنی ددی جواب انہیں والا اکڑل وہ ستین شو بھارے دفع شوان اعتراض ختم سن بیاوڑے لگ جائے ویسے کتاب والوں ولے کفر پیدا نہ پایا تم اللہ عالم میں پا رہے ملنی سے تاسو کہ اللہ شہید دے مانے حاضر ناظر دے تاسو ملوانے خبر دے دد بجر وائے دیتا ہو کتاب والوں ولی من کوئے دا اللہ دلار ناوسے کی مان نوری طلب کوئے تاسو غارے پدی لار کے قبلے حال دارے انتم شوارا شتا سو لمائے ولی آرہے تخدے دلار ان اللہ دا اللہ توحید دے قرآن دے سو کر آیا غصر کی مان نوری دی سرنگ مومناری تب گنہ آئے و جان تاسو طلب کرے کوشش کرے دے لائے کے رکو گوائے کوگاری کمان بے القائے شبہات علم ناس دامو جان نہیں دی دامیان پجنون کی شکون آئے چاہی چیرے قرآن کے گوڑے داشتے سے غلط دیو داوی داوی موت والا ہوئی یہ جان والے خلق دخدہ کتاب آڑا ہے شکون ہوتا چاہے جنون کی خپ ہوئی گئے ایوز لفظے ایوز یہ آواز ہی ہے جی آواز کی پاکستان کے استعمالی کی کوک جسم چی کا نا آواز کی آواز دا پمانی کی پاکستان کے استعمالی کی نبی اللہ غافل دا عمل میں چتا سے کہیں پاکر کو اس مومنان کو تحذیر ہر کلے سے دا سی ملیان دی تو دنیا دا سی بدماشان کتا قبائح تکی یا اللذین آمن ان تطیعو فریق من اللذین اوتو الکتاب تو اے مجھے ملان پسی نہیں سر وہ ادھا کہ ملان پسی من لگو رہے اے ایمان والاو کتا سے خبر و مانے دے اور دل ادائے کسان نے چی کتاب اور کرے شے رہے دقا دل ادامہ کی قبائح چی بیان شے دقا فریق دے چکم قبائح بیان شیری قدیم جان پر تاسو تابداری کا ہے وابر تاسو پس ایمان تاسو نا کافران کافر وم کی ورے دارا کسڑے مور تب کئی ورے دل طرف تیرے صدا بڑے بکی اس بجی دارے نمی اسے لکھنی خان یعنی نم پوئی کنی خان واغم عالم دے تم عالم اللہ یہ دا بانے مکا وکیفا تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولوں سرنگی تاسو کفر کولی شے ہاتھ دارے سے تاسو بانے بیانی دا اللہ اتنا تاسو کی دا اللہ رسولوں سرنگی تسنگی دارے ملا پسی زیو کافر کی بلطرف تعلیم سرے دخدے کتاب و رسول سنت پیش کی تاو زرنمان ہوں گا بیان دیشی پتا سمانے آیات اللہ زیب و زیب بیانی یہ علماء دخدہ کتاب پیش گئی وفیکم رسولوں افتا سکید اللہ رسول مشترین دیتا مشتبہ لفظ بھئی خان متشابہ ادا سیکھے فیکم اصل کتاب و صحابہ کرام اتاولم لیکن اہل زیغ راشی دینے استدلال کی بریلانی فی کم رسول نصاب شیش نبی دتم دے التم دے التم دے التم دے ہر مسجد کے آگے ناظر رہے فی کم رسول عام خطاب رہے رسول آگے حاضر ناظر رہے فی کم رسول دیتا ہے اقتباس متشابہات آل زیغ وقار دے مفسرین پر یہ خبر ناوی دائلو تفسیر پر تلیلی کی یہ جو دعائیں گنازل خطاب اللہ جمیع لما لن آثارہو علاماتہو والقرآن اللہ اتیا موجود فینا سمانا فیکم رسول دامانا چی رسول اشترے پتا سکے نہ بلکہ فیکم رسول پتا سکے سنت در رسول اشترے پتا سکے کتاب در رسول اشترے حدیث در رسول اشترے مراد دے وفیکم رسول گر دا وجر سے رسول ہوئی آور دا سے کرتے نہیں لیچی فیکم محمد تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شترے نہ اشارہ دے کہ وہ سب رسالت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا سب رسالت اشترے احکام در رسالت اشترے سے قرآن و سنت دے وہ سب کے رسالت سر ذکر کرے ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم داخل کے ترغیب پیش کی جبورت دے رسول انکار مت کرے کتاب و رسول سترے من یعتصم باللہ اے اعتصام ستے عصمت نرے بچ کے دل یعتصم حاصل کرے یا تمسک باللہ مانے بھی کتاب اللہ چاچی اللہ پہ کتاب آنے مضبوط منگلو لگ لے جانے کے لگ کر عمل کو دلیل پیش کر دکھ رہے کتاب یقیناً اور سولے شو دے نہ لارے کا بدھ اور سولے شو نی لارے سدے اور وہ سولے شو اور بھی منزل مقصد قبر کی کہنا بس پھر سے بیان کے حوالہ اس کا کہ توحید دو بابو نے کہ چاول دعوت توحید پیش کرے گا اور پہلوانی دلائل بیان کر اور نتیجہ جاول جواب تو شب ہے سخلت بھی تمسک کوئی تو سو مشتبہات ہو دائی نظام بچ ہے اور دعا تو سبتوں کو لا اور تہذیب سے دنیا تزلیم سے دنیا اور بشارت جان باب کی بات توحید اور دلائے اور آئے نتیجہ پہ روایت کی جواب جو شریف ذکر کرو تو بہن طریقہ سدا دست بازیان کل کریں ابھی دن رانی ابھی تو رکاوٹ طریقہ ہو کو نا تشجیح اور سر تکلیف نہ پائی کے باغ والی کتابوں اور قسم اتو نصیب من کتاب اور تکلیف ہو رہی برہم باد کی توحید اور صرف آخری دلال اس طرح سارے تین سال سلام مالک کا ساز میں مریم نا اور حکموں کو بہتر کل مالا اور تقریب ہو رہی اور تعزیز تیزی اور قوم کے اقتباس رسول کو محبت ڈالنا یا تفصیلی جواب ہو تو پائے کہ عجر جو مستقین ران کو خاص عجر صدا نقطی کے سو ضروری عطل نسل لے دارنگ عمرہ کے عمرانی جو زکریا علیہ السلامی جو دا مریم علیہ السلامی جو دا عیسیٰ علیہ السلامی جو دار شبہات کے جوابات اور آخر کے اعلان مباحل پیش کو جین ایسے کہ سوال لوگ قواعد کا منکرین آن رسول صداقت رسول شو اور بارے سے بڑی کے شرک راغل میں فل الوہیہ اور فل الربوبیہ گہنجی نسبت دین باطل کی انبیاء ہوتا درم دی ازلال کل عوام سلورم کفر ریات اللہ تنجم تلویز کتمان سجم فلے جو ارتداد دخل کر پارا ہوں وسیعت کی بدین باطل اتم دا خیانت در بھی نہم دا تحریف کی لسم دا نسبت دا شرک کی انبیاء ہوتا یہ رسم مقرر داد نبی نے کہ محفوظ گئی وہ کل انبیاء ہوئے تو رسم جی کے ارتداد راغل ہوئے کو ونوا سی جار رسم جواب جو سویش دیے ابراہیم السلام تبدیل کے وہ حرام جواب اسے ضرور ہے تورا کروما ہے نو حرام سوال میری دل سے بخار کہ زمین قبلستا تو قبلے نے مخ کیا زمین عجیب جوڑ گئے جواب اسے کہ زمین قبلہ مخ کے رستہ تو قبلہ نے مخ کیا غلط استدلال میں کہا دیا گزرا دیا مومنان کا تحریر تحذیر چدا کی کتابیان محرفین ددی نظام سات ہے کفر نے کہ اول وہ کفر کو ہے کہ بند طرف کا قرآن و سنت دے اور بڑے ڈلے کا صرف نجان کی بے دلیل نظام کافر کا ہے پریم ایسے وہ سورت کو سدے جن شروع ہی یہ سب دعا اپنا یوسل یوکم دیش آپ کو پری کی ذکر بھی جہاد دے اور صرف بیان کا قوانین کرا لیتا سی سے جمع قیدی پیشگی دے پارا تنظیم نمومنان تنظیم دا مجاہدین لپارا کم سی جنا ضروری ہے دنیا پر کسی جن باندھے دادا کی قوانین پیش گئی کہ جماعت بغیر گدے نانشی محسوس کے رہے اول قانون سے اتفاق دا ارکان پارٹی در توحید کے اول دادے سے جے میات کی محفل مردن بطور معاہدی نکلک کرمل بطور کلک الگ و جماعت سنی ذہن خبر اترے ذہن قانون احتسان بن کتاب و سننا یوسل پریم آیات کے ماخذ دے تاکہ بطور ارکان تمقد و کتاب و سنت کرے دلیل بنی سے دخلے تو کتاب اور رسول کو سنت تو عمل و پری کرے نرو نہ بھائے دنیا آخرت بم فیصلے درم قانون با دعوت علم کتاب و سننا یہ سن سلو رایات کے تب جو دس جماعت ضروری بکار دے جب دعوت کار چلی الگ صلاح حاصلی ہوا ہے چار دس دعوت تو نہیں چلو کہنا نمے تفریح اختلاف کو پیدائشی دنیا آخرت بے تباشی امین کے تقابل و صفات گمراہ کتابیان اور نیکان کتابیان گمراہان یہ اس لفظ میں سے روکئی داری و لفظ قواعد بیانی نیکان و صفات بہت سب جاگ لفظ میں سے روکئی دائی بلب کتاب پیش گئی آشرم کی اشرم دیتے لفظوں پر لفظ بل پر اور ڈائبر بار ذکر کرل سے دعوت کے کلے شروع سی پر ایک جو نیکان مجانو تو بدان مجانو پتہ لگی کر اور چاند میں پتہ بدلے گی مسئلے سے نہیں بینسی میں پتہ سرے گی تو نیکان اختاری کری تھا مسئلہ سے پیشی نالا ہے پتہ لگی تو خوبت سلورم قانون لئی بیان انفاق کی سبھی دلہ سے ایسے معاہدین بنے ایسے جماعت نیچے نہیں خرچ بم کوائے یہ صرف انجلے تیار کر رہے ماخل جی اور پسی وہ بائے تفصیلی پہ جو ہے ان کے کہ خرچ کا جو ایمان کا حال کے کفر کے رکے پیدا نہ ہوتے اور خرچ کا جو خدے رپا رہے ہوتا ہے دنیا رپا رہے ہوں تو برباد بیسی گئے انجم قانون نہیں دا منع اتخاذ دا ولایت بغیر تائے بیان بھی پلس وجوہ سرا سب جماعت کے جماعتی حیثیت سرا دا رکن پہ حیثیت سرا دا بتوانے پہ حیثیت سرا مشرک منافق شرط شامل نہیں داون راجی بچے بتوانا بدلی میں نے جوڑا ہے یہ آج تعلقات کی خارجیہ لیکن یہ تعلقات کی باطنیہ بڑے بچہ سے جماعت خراب سی ڈالروں سے مطلب سیاحت نے ماقل سے ڈائل سجو کو بیا نہیں دیا بدو واقعات ذکر گئی واقع بغل تفریح بڑے قوانین ایجابن سلبن واقعہ بدر تفریح کا وجود دا قوانین اس طرح یہ سب دل سے آتما کر دے بدر کے لگ جائے لیکن رفظ انداز کو لے جماعتم قلق ہو واقعہ بہت تفریح کا انہدام کا بازو قوانین اوقت کی کمی اسے نقصان دار ہے بولے جگہ پیشے و قوانین کے نقصان نہ کرے چار بار کمالی نہیں ہے دام قلب دیش کی دعا باخر کے دعوے توحید یو سل اتیش یو سل احکم دیش جس کا اختیار نہ دے اختیار کوئی رکھ دے واقدار تو نہیں واقدار تو صرف اللہ ہے لگسن کے مخ کے سکے نفی دواق دار ہے دار تو عیسیٰ و مریم نے کروا دل تر نفی دواق دار ہے بد نبی نے کہی اخری پیغمبر بے مواق دار نہ دے رب دشر کے تصرف اشارہ ہوگی تو سرا جہاد تو دوے مسئلے کے پار دیں کہ مخلوق تو پتہ لگی واقدار بن سے نہ بنی جا اللہ نے سیوا دادرے میں سر رائے خلاصہ دیکھے ابواب نش تبل کے باب نے انجو قوانین انجو قوانین جو مثالی نے واقع بدر روحت آخر کے توقع نیم کے تقابل جو صفات ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والو یرا کرے دا اللہ تعالی نا پورے یرا حق شیخ دی لائق دشانی خدا خدا رشان کر سنگ ذرا پکار بڑی گورا بعض نے داسی تفسیر کرے چلایا تھی منسوخ کرے حق تو کافی دیتے ہی چاہیے تھا فلا یہ ہوتا تو آج کی بجائے طریقے سے حص بناوت نے کی دادیا مشکل ہے اور کہنا چاہیے امتی نے گناہ نہیں کی وجہ نہیں کی بیا منصور سے بابا اطوانی سے تق اللہ احمد تتا تم سور تعاون یا نور کے راجی منہ وائی میں منسوخ کا ہے لائق بلوانا ہوگا خدے وشان کر لائق یا رسی یہ اص یا ردا یا لائق یا ردا اص یا رد خدا نہ مشرق سرم کئی ہوں شیطان میرا اغم دبازی ہوں اور تاج کی تابے داری کئی تو دیکھ اور طرف رہے سر بلم برت والے جو کڑی کر غیرنم یہ لیجیے غیرنم امید ساتھی کیا اور لائق یہ رس پڑی توحید توڑی جس وقت کی دبل چانا خوف نہیں دبل چانا یار نہیں بچہ سے اعتماد نہیں بچہ سر محبت قلبی نہیں جتنی لائق یار دیکھیے نسخنش کرے ادامانہ تفسیر سراج المنیر دابل حسن شاذلی نے نقل کر رہا شیر تق اللہ پتقاتی نے مراسر اب توحید اور کرینم بدار جوان تو مسلمون مانے معاہدین کرینم سگن ذکر قانون اول شب تو ایمان والا توحید بانے تب مرگ پور ایک لگی تو جماعت والا وانے راشد ہے آپ بہتری چمنگ تر مرگ معاہدین ریجو بنا توحید در میں ایمان والا یارو کے اللہ نہ لائق یار کا شان سرپ توحید نجرازی تمر مگر پدا چال کے جی معاہدین توحید بان مرشد در کامیاب اور قانون نے اراکین نے کوئی معاہدین خلق واتقون بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقون در دویم قانون دویم قانون کے مقام کی سرے احتسام دے دل کتابے اور سننا اور پڑے کے مقصد دے دف اور تفرق ولا تفرق جس کا دف کرے دل دخل کو کار الٹا کرے دل تو اتحاد ہوتے اتحاد ہوتے میں کسی سے اتحاد ہوتی اختیار دار یہ جماعت جوڑتے ہیں یہ ادل جوڑتا ہے مزدوری نے جو پسی شیوا نے اتحاد کی اختیار پتا کسی دوسری سے سبا دیا وانی اللہ دلے کہ احتسام مقدم کرے تو اتحاد بن آیا تو گوڑا وا تو چنو بحب للہ مت کرے جمیان والا تفر رکھے رسرا والے احتسام مکرے اور اتحاد روس سے اتحاد راضی اللہ کو کتاب باندھے مضبوطی میں سہرا سہدا اللہ لڑا پہ اور گئے مجرا کے گئے گڑے رسائن ہم نے لامہ کی اصول کے منگیلو دعوے پہلی روایت تھے ونیا کے پیران کی لی تھی بلے مسجد روایت تھے حب اللہ سرے الکتاب کتاب اللہ سنت رسول اللہ کشری ہو گیا قرآن تو بخد رسے ہوئی پرسے بانی یو کو سرے برف فتح شیخ پرسے بانی دینا پڑے بم رجتے شی پرسے مانے قطع تھی تو سو کو ورزی ناغتم رجتے شی مانا کم خلق چیز شرک بجالت پتیاروں کی پراچری دا قرآن پر سیبانی روزی کر بار روزی بڑا مقام دا تقاوت پر رسے دیش بل پر سیبانی خلق تردی کی کنا غان پر چلی دیر غانی دیر مخانی چیو کو بلپا تختی چیو رسے و تواجی ان پر قربانی ادری دا رسے اس وزن دا خدای کتاب حبل دے پریزان کلب کے جمی اوشہ کن یوز اوشہ ددین مدت نس کے گئے لا تقرفوا عن حبل اللہ تفرق قرآن کریم اگر من کئی پارے پہ تفرق ویلے بھی شکم کو اصول کے راضی تو خدے ہوئے کتاب نا جداشی دا حبل اللہ نے جداشی ندی تین متفرق ویلے قانون مقصد دا سید اللہ تو کتاب و رسول تو سنت بانے کے لکش ہے پری بانی یوش ہے پری بان متمسک ہے گدے نمج جا کے گیا دار جماعت اصول لی چار جماعت بھی چٹو پری خبر بانی مضبوطی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً دے تو فائدہ ہے احتسام ہوئی پر ایک اس سے فائدہ ہے کہ رکھ دے تو کتاب سنت بانے کے لکش ہے یہ اور دنیا فائدہ بل اخروی فائدہ اور دنیا فائدہ یاد کہ اللہ احسان پتا سو شکل تا سو دشمنان پر سوڑا کراؤ چل رہا تا سو دشمن درمیان سبد نے مت داغ بانے رونا رونا داد اللہ نام یاد کیا جان اول مخاطب تری کسو کو کن تما دان سو کو صحابہ کرام دغ صحابہ دغ او سو حضرت دغ جاہلیت والا دیو بد دین اتگی دیو بد مالین غاصبان دشمنان لیکن چکل دخدے نے مت کرا ہے قرآن و سنت لاون فشر شو اللہ کو بینا کلو دے کم زلوم ینس کے دل جوڑک پیدا کر زل نے دل اترن اصلی محبت کا ضرور سر راجی ہر دل چزرے دل اتر نفاس بہتم بنے مت یہ قوان اخبہ تمہیں لے ہوئے سر تم نہ دیکھے جیون ہوتا سبا کی رنائی کا نا سبا نمک کی سوا پیارا اسباب تو نہیں جب گئے دشمنان ہے دس وقت پیارا کا دشمن ہے ظلمت ہو سبا کے دن دن کو رونا رونا آیا اور سبا کی رونا کیا مانے رنا پچرا دے تو سبا جو ہوا صحابہ کو رونا رونا مینس کی لائی قوت ہو محبت ہو دادا قرآن گواہی دا دے جن کمی اور تاریخ چر صاحب پر مینس کی دشمنی ثابت ہے نہ تاریخ پر وہ قرآن پر مردودی بولے گفدہ کتاب خلاف دیتا دین رسو کا چر تو قرآن پاک نہیں لی چر پیغمبر صحابہ بیا دشمنان کل بیا ان کا سوکو کہی گیا اللہ اور دین عروس تو دان بھی ہے جس زمانہ پس سے صحابہ بیا دشمنان کل نانا دانش سے چل دا پر تاریخ کے اشتر ہے تاریخ ہاں تاریخ سے ہی تاریخ کی تیاری دیراوری تاریخ دفرے تو کتاب بانے غالب کی ہے تاریخ کی لکلی چیزی اول تکنگل کل پیدا تاریخ رہ پیار خدے کتاب خلاف یوں نہیں شو من لے دمر جاتے تھے ظلم کہ فرعی مسائل کے ہوئی منہ کتاب و سنت نہ خلاف نہ جو منہ امام قولم پک نہ مانی اور مسئلہ تاریخ کے زیادہ تاریخ خبر منی عجیب خلق تھی تو قرآن خلاف تو سنت خلاف اور احتسام جو ہے تو مفاد تو کتاب و سنت تم لکوا لے جو سری وار استاد عجیب خلق ہے تاریخ دوارے سے صاف سنگ قرض لمال کے لسم جس کے دیب نمر غلانمات تصاور حدیث نقل لے تداول سب تو ابیاتن اور آسوشاتن یہ ڈیزل سے تو چار لالا کروا داغے سب دے گاؤں جی لوڑ کر چوالے ہو کر شروع کیے گاندھی لگے نہ بل لیور کو چوالے تاسو گئے اگو لگے بل لیور کو بل لیور کو وہ کسان بانی اکثر ادھر گولی سے اور یہ ببل لگے جناب کو تم محتاج تم محتاج جمع گزار کی گئی پھر تب ہو گئے خدا ہوتا آخری دیا گاول محتاج کا واپس را رہا تو داولت راست شاطن سب تو ابھی آتے دا ایمان دا ایسار دا صحابے کے رام دیتے قوت و رولی تو سبب دا قرآن تو سبب دا حمد اللہ دیکھ رام اکثر بخرے کتاب و سنت بانی تب احتسام والے من لکھی چرونشی ہے کبیام پر قرآن ہے کہ اوپر سے دشمنی پتہ لگی چتا کہ تو قرآن و سنت عمل میں نہیں کرے خدا سی منافقت کا ہے چون دائی کی مند قرآن و سنت طالبان ہی مند قرآن و سنت جماعت کی اور بیام قرآن ہے کہ دشمنی حکومت نہیں پاسر رہا نہیں کا اوپر ہی پیدا ہو رہا پگارا دکند دو بچ گئے تاسو اللہ دبی کند نہ سبب دبی ہبن دبی نعمت تو دبی رستہ ہے تو جانم بغار نہرا دے پاتے جانم بغار سنگ ہوئے مانے مشرک ہوئے کافر جاہل ہوئے دشمنان ہوئے مزدی ہوئے چکت اور بجلی ہوئے چھپائے لکھیے کنارے کا غارا دوارتی ماقام یان کر ماقام لوڑے ہوئی کلم مریض لوڑے ہوئی دوا کے چکر شپا نصیب کی سبا کا مر سیدھی دوا کے شپا نصیب کی شپا شفا آیا درخت وزاد کے اللہ تاس ہوتا قوانین انتظامیہ دے پارا چکل کے ہدایت ہدایت لکوالے کبھی قوانین پیدا کی بڑی مضبوط سے متن لگے بازی کو رکھتا سوجی برے جان سر مودی جان سر جب سب کرو ڈالے گا جو تیراج دے خدا رو چاہے تیراج دے مرتی جن ڈالا گا چاہے تیراجی چاہیے میں خود مزدوری اب سیاسیان سے بد طرف تو خود مزدوری اور خدے سیزن کی ہوگی تپوسی نے لگی سنگ آل بیوی سے اب ہم بولتا ہے تیراج سے پہلا پھر چامل کرے منہ گئی اتحاد مانا دے جماعت منہ گاڑی سرا رکنیت نے قبول کرے کیا وقت ہوا عمارت رات ہے نائب عمارت آئی پیشکڑی منہ نے قبول کرے منہ در اتحاد منہ نہیں شکر لے باقی آواز دے قانونی اسلامی منہ گئے پہ اخلاق کر کے سب جنگ مرگری جمعی پائے کے سمانا نہیں سے شران بیان علی چیاری طرف جماعت کی شریک سے مانا رکن سے قرآن دن سورہ بھی لا ترکن ترکن دے رکنیت نہ ماخوذ دے دا شیخ رحم اللہ ختمہ کے وسطر مردان کی راشے جوڑے گئے ماں تپو سکنا خط کے ماں تری کری کہ ضرور دینی جماعت سے سوچ دین خبر کی انگے امداد کی لیکن رکنیاں تو سر نہ قبل ہو نہیں لکھی ماں تک لکھے رشتہ ماں تک ہمارے سے دعوت کو پنگے تراس کی چبل طرف کے تو خوروں مر گری ویسے ویسان تو گو گل بیلا ور تکم نہیں تم امت تم یدین نہیں لل خیر اتحاد والا گئے چدائی نہ روس تو منگا پاس دل رد نہ کو لے کر دیا وہ ٹھیک دے اتحاد گئے اتحاد کو جدی رشی دی بے بل رد نہ کہی کر اگر کا نارا واقعی اگر کا سب کے دہیان نہیں سب کی سری رد نہ کی بولی جدی اتحاد دے منہ کو پتنا ہے نم رد کرے مکم کرے دیا میں ہم کو جو باطل و رد اتحاد کم کر پاتے بے مل تکن من کو امت ان یدعون الى الخیر یہ ساتھنا ہے اور دلا امت یہ جماعت بھی دعوت بکی کتاب و سنت کا حکم بکی پہ مارو چاہتے توحید و سنت من کئی تو شیر کو بدر تو نہ رو دا کسان دیدی کامیام دار بریم قانون ماخل دے دا دو ضروری قانون ہر ایک تحریک سی کا نار ایک تحریک کامیابی کی پداوت مان مرزان پداوت کی شیگان پداوت کی پرجانی کئی برجانی کئی دعوت جاری ہے کہنا اب مومنان میں غلی ناستی معاہدی نانا اور تکم نین کو ممتم نین کو ان کی دعائیں گی کل کو لکھی چدے تب نین بیانیاں ہوئی ول تکم نین کو مانی ول تکون کل لوگوں تاکہ کون دے امت یہ دائل الخیر علا سبیل التفاوت ہر سڑے میں دائی بتا سکے دنا بڑے بانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی بلغوانی ولو آیتن یہ آیت کو درزی کا نا کہ درزی نے رسوائے کا بڑے مانا ہر ایک سڑے دائی دے جہم قول داری چھ من کن زکوے چھ ہر ایک سڑے دائی نیشی کے دے یو آج یو زل مسئلہ کو لی جنات کے زل مسئلہ ہو کی دا جدا خبر دا دا کو فرق دا یو دائی سمانا پورا مقرر پر ایک کار بانے مقرر شی چلے بدا کار کئی غنیت کی نکلی چلے بدا تو دائی دا پارا شرائط دی دا شرطی نا بار کری کہ ہمیں شرائط لے جماعت کی پر زرگنوں کسائیں علماء ہی پکی امیانی پکی خاف لاف والے سخت وقت لاف والے پر کی بس زبان ہم پر کی نرم زبان ہم پر کی ہر سڑے کو دائی نشی کہہ رہے دا دعوت شرطی نے پیرانی پیر لی کے لیے دے ویلی من کو میں دے ہو جنا ہوئے چھنا سکستان جبی دا پارا مقرر کہے چھپائی کے اہلیت دا دعوت نصاب دعوت با اللہ عزر تخیم نصاب دعوت کریں الى الخیر خیر تو بتاوت کی دا خیر مانا چلے تفسیر الرمانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کریا مسند ابن مردویہ بانی حوالہ دے سے قرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فقال الخیر اتباع القرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلایا تو گیا خیر وہ لکھی گی جو قرآن اور جو سنت تابدہ رہتا خلق بدل کرا بولی پارے کی لوگ ایسے کہ یہ تفسیر ادارے کہ یا مرونا بالمعروف ہونا منکر معروف و منکر یو عام لفظ دیں. معروف وہ لکھی یہ ماں و فقن کتاب و سننا، منکر وہ لکھی ماں خالف ہوما. دیا عام مانا گا قرآن و سنت طرح سے برابری ارے تمارو کوئی تو قرآن و سنت میں سے خلافی ارے تم ان کا روئی. اصل فرق خدا ہے بیا قلم مفسرین پائے کی سے تخصیصات کی دا اہمیت دوئی عبد العالیہ اغی المعروف و التوحید المنکر الشرک بے اہم اہم خبر ذکر کری تخصیص بڑے دے دی اشتخوا والا خدا رکھا حکم مکری پر توحید بانے نمانا بکری دے شرک نام اہم خبر دا ابو العالیہ تفسیر ابن جوزی نقل کری سنت بانے با امر کی ادب ادب نو مانا گئی تو آپ بانے با امر کئی ند رسم رواج نہ ہو تو گناہ نب منا کئی اہم خبر ہے اسکو دوارا کارا بکئی او لائق دا کسان چرا کار کئی بس دیری کامیاب دخ دے بنی المف لکھن دا کلا اصول دا خدل دیکھی راجما بٹ جزا والے کلا المف لکھن زد چلا رہے مشکل کار دے گران کار تفسیر کبیر کی ہوئی اذا كان الرجل محببا في جيرانه محمودا عند اخوانه فاعلم انه مداهن کل چسرے بگاونڈیانو کے محبوبی اور کل چلو دا قوم پر اس بانے تائن کی چپلان کے ڈیر خسرے رہے اور ڈیر خسرے رہے ارے جاملہ سوانا پاسے تپوشی چدا سرے مداہن بچرا خل کسی پتو نہ سے جب سست مطلب گئی کرز المال کی لکھی لسم جس کے ازارا کل عالم مخالف السلطان مخالف تن کثیر فعلم انہ لسم کر چکے ملائی نے چر بادشاہ دربار سے دیا وقت سر ناستی وزیران سر ناستی تپوش چرے غل لینا تو غل نہ دے جانے ازال ظہر فی البدع ولان لان آخراج نمت ولحا کلچ بدت کارشی اور اس سنی امت پا مکانو بانے لانتی نے شروع کی پسابو لانت شروع کی پس امامان لانت شروع کی فمن کانا عندہ علم فلیظہر ہو بچا سر چیلنی نخکار بھی کی ولی فین قاتم العلم یوم الدین قاتم امام صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے پتا سے روز بان علم پڑھ پتا سرے لکہ خدے کتاب پڑھ کر فلا کبھی اصلی کی سزا مشکل کار ویسے قدمی نے نقل ہوئے کتاب الاعتصام کے اول جز کے ان الامر بالمعروف ونهی عن المنکر لم يدع للمرء صدیقا دا وقار دی شری سری لدوس نے برے ہیں دوستان دی ہڑے کم بھئی مثل نقل کرے دو سفیان نا ادارہ تمہارے من